benn naar la bon bu jaay si koñ bi. Naar bi nag xaalis la bëri, waaye moo gën a tiit fii, gën a nay laa la wax nii. Bés daal ay gars daal ñu ne kii moom gars il faut que ñu fexeel ko. Gars yi xaar na ba naar bi instant bi muy nelaw rek gars yi jël gaayen boutique bi yëpp dévalisé affaire yi si nekkoon yëpp. Ndax gars yi yam ñu foofu nag dañuy jël naar bi laa nii wat bopp bi ba mu set wecc ñëw bar bi yëpp dindi yëpp. Léegi matin tegeen naar bi jéeg saar ki yow mu yow gars mu xool boutique bi xool gisul dara. Xagee ni muy doxee noonu rek saali benn seetu bu nekk si kanamam mu xool rek. Ay na uuf alhamdulilah bi du man waay.